ราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปติปัจจัย167สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมณอธิปติได้แก่พระอริยพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุตจากจิตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากตุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยเป็นต้น168สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนละเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานไม่มีคตนาในปัญหาวานเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวานเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระในวงเล็บเหมือนกับปัจจยวานไม่มีคตนาในปัญหาวานอุปนิสัยปัจจัย169สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลละความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายแล้วให้ทานละฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาละทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยอุตุละโภชนะและเสนาสนะแล้วให้ทานละทำลายสงอุตุละโภชนะและเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละ ผลสมาบัติโดยปนิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย170สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณละโพธพายตนะละวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณละกายายตนะละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัย171สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัย172สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยและอาหารปัจจัย173สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยวิปากปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยอาหารปัจจัยได้แก่กวริงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยเป็นต้น174สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอินทรียปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยอินทรียปัจจัยได้แก่รูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอินทริยปัจจัยได้แก่จักขุนสี่เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยละกายินทรีย์ละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอินทริยปัจจัยได้แก่จักขุนสี่และอุเปกินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยละกายินทรีย์และสุขินทรีย์ละกายินทรีย์และทุกขินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยกายวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัย175สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตโดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยวิปยุตตปัจจัยละกายายตนะละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัย176สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตโดยอธิปัจจัยในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาน177สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยอธิปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะอาหาระและอินทริยะในเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักขุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตปัจจัย178สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองละขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยกายวิญญาณและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองละขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยจิตและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองละขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะละปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตและกวริงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอติปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตและรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยอติปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุตตนัย179เหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิตยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิตยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยมีหกวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระอนุโลมจบ 2. ปัจจนียุทธทาน180สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยสหชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตโดยสหชาตปัจจัยและกรรมปัจจัย181สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยสหชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยสหชาตปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยสหชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย182นเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระนาอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระนาอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระนาสมนันตรปัจจัย มีเจ็ดวาระณสหัชชาตปัจจัยมีหกวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระณนิตยปัจจัยมีหกวาระณอุปนิตยปัจจัยมีเจ็ดวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละเจ็ดวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระณวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนอัตถิปัจจัยมีสี่วาระโนนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระโนอวิคตปัจจัยมีสี่วาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ183ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิตยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม184อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระในเล็บพึงเพิ่มบทอนุโลมมาติกาละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระจิตตะสัมปยุตตะทุกกะจบ59จิตตะสังสัทธะทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควาน185สภาวธรรมที่ระคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่ระคนกับจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ระคนกับจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละในเล็บพึงเพิ่มจิตตสังสัทธาทุกกะเหมือนจิตตสัมปยุตตทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันจิตตสังสัทธาทุกกะจบ60จิตตสมุฏฐานทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย186สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่ขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละจิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิต อาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและกตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองจิตและจิตตสมุฏฐานรูปธรรมขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองจิตและกตัตตารูปธรรมขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละ187สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตขันธ์อาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น188สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่ในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์สองและกตัตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองและจิตอาศัยให้ขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละอารามณปัจจัย189สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละ